بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل وليك الفرج النتيجة لقد سمعت هذا البيان المطول فالخيل مطول أوضر وغرزنا أن نفهم منه الوجود اللفظي وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كشيء الواحد. Dedi ki, məntiq elmini öyrənmək üçün, yəni müərrifdir, hüccətdir, bunları tam öyrənmək üçün müəyyən müqəddəmələr var, onları hökmən öyrənməliyik. Və o müqəddəmədən birincisi nədir? Əlfazdır. Gərək əlfazı bilsin. Və dedi ki, nəyə görə məntiq şünasın əlfaza ehtiyacı var? İki cəhətdən ehtiyacı var. Bir, digər insanlara nisbət olan ehtiyacı ki, qarşılıqlı fikir mübadiləsi apararkən sözlərdən istifadə eləməlidir. Bir də nədir? Özünə nisbət olan ehtiyac. Özünə nisbət olan ehtiyac da dedi ki, ən mühüm ehtiyacdır və diqqət eləyin və dedi bu özünə nisbət olan ehtiyacı da tam başa salmaqdan ötürü bir dənə müqəddimə quraq buna. Və o müqəddiməni qurdu. Dedi ki, vücud 4 dənədir. Vücudu xarici var, vücudu zehni var, vücudu ləfsi var, vücudu kəhbi var. Və keçən dərslərdə də geniş şəkildə danışdı bu vücudlar nədir. İndi həmin o nəticəyə gəlir ki, bax, bu cəhətdən məntiqşünasın hökmən və hökmən əlfaz bəhsinə ehtiyacı var. Həmin onu oxuyuruq, o nəticəni. Deyir, ləqəd səmiətə hazər bəyanəl mutavvəl. Deyir, sən deyir, bu uzun uzadı olan bəyanı artıq eşitdim mənlə. Razı sözlə şeyxin bu sözündən ki, doğrudan da uzun uzadı bir bəyan. Allah rəhmət eləsin. Və qərəzuna ənnəf həmə minhül vücudə ləfsi. Məqsədimiz budur ki, neyniyək? Vücudu bu uzun bir bəyan ki oxuduq. Buradan məqsədimiz budur ki, vücudu ləfsini başa düşək. Aydındır? Vücudu ləfsini başa düşdük də, nədir vücudu ləfsi? Bəli. Və qəd fəhim nadir, biz artıq başa düşdük ki, ənnə ləfsə vəl mə'nə li əcli quvvətil irtibat beynəhuma kəşşeyil vahid. Söz və məna onlar arasında olan güclü irtibata görə bir şey kimidirlər. Geniş izah ehtiyacı var. Sən də zəncər bundan danışmışsın. Fə izə əhzərtə ləfzə bin nutq, fə kəənnəmə əhzərtə ləmə'nə bi nəfsihi. Bəs məlum oldu ki, sən dərsən ki, sən nutqla, danışıqla bir sözü hazır eləyəndə sanki elə bir həmin o mənanı hazır eləmişsən. Saminin, müxatəbin qarşısında. Məlum oldu? Bəli. Əsas mətləbə keçirik. Və min huna nəfhəm keyfə yüəssir hazəl irtibat ələ təfkiril insan beynəhu və beynə nəfsihi. Müxatibdən söhbət edirəm. Deyil, buradan məlum olur, başa düşürük ki, bu irtibat ki var, sözlə məna arasında. Buradan biz başa düşürük, bu irtibat necə təsir edir insanın fikrinə, təfəkkürünə? Bəli, təfkir edir insan beynəhu və beynə nəfsihi. Beynəhu və beynə, yəni özü-özü ilə. İnsan ki, özü-özü ilə təfəkkür edəndə, öz-özü ilə düşünəndə, öz-özünə düşünəndə, buradan məlum olur ki, bu irtibat necə də təsir edir. İndi gəlir görə. Ələ tərə nəfsəkə indəmə toxsiru əyyə mənəm kan fi zihnik labuddə ən toxsirə məhu ləfzəhu əyzən. Deyir ki, məgər görmürsən ki, özüvə deyir bir nəzər elə, deyir, məgər görmürsən ki, sən indəmə tuhziru əyyə mənən kan, hər hansı bir mənanı fi zihnində hazır eləyəndə, labuddə ən tuhzirə məhu ləfzəhu əyzən. Labuddur ki, onunla birlikdə zihnində nəyi də hazır eləsən ləfzi. Heç kimlə danışmırsan, ha? Zehnində su haqqında fikirləşəndə özündən asılı olmayaraq görürsən ki, nə ilə hazır isən, su sözü də gəlir zehnimə. Bəl əksər min zalik, bəlkə bundan da çox təkunu intiqalatikə zehniyyə min mə'nən ilə mə'na bitəvəssütü ehzarikə li əlfazihə fiz zehn. Mühüm şeydə. Deyir ki, hətta deyir, nəcər olur, sənin o zehnin ki, bir mənadan digər mənaya gedir, yəni təfəkkür edirsən də, bir təsəvvürdən o bir təsəvvürə gedirsən, intiqal edirsən, bir mənadan o bir mənaya. O bir mənadan o bir mənaya keçmək zehnində həmin mənaların sözlərini hazır etməklə baş verir. Zehnində ki, təfəkkür edirsən, nə isə düşünürsən, həmin mənaların sözlərini də zihnində hazır edirsən və təfəkkür onunla baş verir. Zihnin mənada mənaya intiqal eləməyə onunla baş verir. Məlum olur? Cəmran, məlum olur? Ha? فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَا يَنْفَقُ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا فِي اَيِّ اَمْرٍ كَانْ اَنْ تَخَيُّلُ الْأَلْفَاز Deyir, biz görürük ki, فَإِنَّا نَجِدُ Bəs biz görürük ki, اَنَّهُ لَا اَنَّهُ زَمِرِشَنْ لَا يَنْفَقُ غَالِبًا تَفْكِيرُنَا Çox vaxt bizim təfkirimiz, təfəkkürümüz ayrı deyil. فِي اَيِّ اَمْرٍ كَانْ Fərqi yoxdur hansı məsələdə təfəkkür edirik. Hansı məsələ doğru olsun təfəkkür edəndə çox vaxt nədir? Bizim bu təfəkkürümüz ayrılmır. Nədən? Ən təxəyyülül əlfaz. Sözləri xəyal eləməkdən. Biz təfəkkür edəndə görürük çox vaxt zihnimiz həmin mənaların sözlərindən nədə ayrılmır? Və təsəvvuriha və həmin sözləri özünü, sözü təsəvvür eləməkdən ayrılmır zihnimiz. Kəənnəmə nətəhəddəs ilə nüfusinə və nünaciyhə bil əlfaz illətinə təxəyyələhə. Elə bir ki, biz öz-özlüyümüzdə danışırıq, özümüz-özümüzdən söhbət edirik və özümüzə elə bir nə ilə nicat vermiş oluruq? Həmin təxəyyül elədiyimiz sözlərlə nicat vermiş oluruq. Məlum oldu? Fənurəttib əlfaz fi əzhanina və zihnimizdə nə isə düşünəndə o barədə olan sözləri mütərəttib tərtib edirik. وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها. Deyir, o sözləri ki tərtib edirik, elə o tərtibə əsasən də mənaları və onların təfsilatını nə edirik? Tərtib eləmiş oluruq. Kəma lov kunna nətəkəlləm mə qeyrinə. Elə bir ki, biz sanki başqasından danışırıq. Hələ də tam gəlmək, bu ehtiyacı nədir? Sanki hələ ki, bunları izah edir. Qalə l-həkimul əzim əşşeyxu Tusi rəhmətullahi ta'ala əleyh fi şərh el-işarat. Məhəqqiq Tusi, Xacə Nəsiruddin Tusi'dən söhbət edir. Xacə Nəsiruddin Tusi, işarət kimi kitabıdır? İbn Sina'nın. İbn Sina işarət kitabında şərhi var. Ümumiyyətlə, Xacə Nəsiruddin Tusi, Allah rəhmət eləsin, əqliyyət sahəsində çox böyük alimlərdən olub, əqli elmlərdə. Əllamə Hilli də onun tələbəsi olub. Əllamə Hillinin özünün əqliyyət sahəsində çox mühüm və böyük kitablar var, əqaid sahəsində, əqli elmlərdə, məntiq sahəsində kitab var ki, hovzələrdə uzun müddət dərs də keçilib onlar. Mümkündür bəlkə indi də hansısa, məsələn, azad dərslərdə müəyyən bəhs-tərzadlar qoysunlar, dəqiq məlumatım yoxdur, amma hovzələrdə dərs keçilibdir, məntiq sahəsində kitab olubdur, Əllamə Hilli. Əlqərəz, əqliyyət məsələlərində Xacə Nəsrəddin Tusi, Əllamə Hilli Xacə Nəsrəddin Tusinin tələbəsi olubdur və fiqdə isə Xacə Nəsrəddin Tusi, Əllamə Hillidən dərs alıbdır. Bunu yazır Şeyx Hürramili rəhmətullah ta'ala. Bəli, nə deyir? Əl-Həkimul Azim. Əl-Həkimul Azim nə? Böyük bir filosof. Böyük bir hikmətli şəxs olan Şeyx Tusi Fişəhl-i Şərəl, Şərəl-i Şərəl deyir Əl-İntiqalatu Zihniyyə Bəttəqunu Bi-Əlfazin Zihniyyətin Deyir, zihni intiqalat. Zihni intiqalat da bir istilah olaraq deyir. Məna nədir zihni intiqalatdan? Yəni, zihnində bir mənadan başqa mənaya keçirsən. Təfəkkür də zihni intiqalat qəttəkunu bəzən olar bi əlfazın zihniyyə, zihni sözlərlə. Biz dedik ki, vücudu ləfsi nədir? Vücudu ləfsən o ki, tələffüz edirik, budur. Budur, bu əlfazın zihniyyə də var. O ki, o sözləri zihnimizdə danışırıq özümüzlə, o elə bir əlfazı zihniyyə. Deyir, çox vaxt deyir, bəzən zihni intiqalat nə vasitəsindən olur? Zihni sözlər vasitəsindən. Niyə görə bu belədir? Şeyx buyurur ki, Şeyx Tusi rəhməhullah, buyurur ki, lirusuxil əlaqətil məskurə fil əzhan. Mötərizdən sonra oxudum. Deyir ki, o ki, zikr elədik əlaqənin də Şeyx öz o şərhədə zikr edib. Həmin əlaqəyi məskurə nədir? Şeyx rəhməhullah da deyib də, Şeyx Müzəffər rəhməhullah. O əlaqəyi məskurə nədir? Sözlə məna arasında olan rabitə, əlaqə. Deyir, o sözlə məna arasında olan o əlaqə ki var, zihində olan o əlaqə, onun çox möhkəm olduğuna görə. Sözlə məna arasında o qədər möhkəm rabitə var ki, insan deyir, zihnində, təfəkkür eləyəndə zihni intiqalatı nə vasitəsilə baş verir? Zihni sözlər vasitəsilə baş verir. Məlum oldu? Mötərizə nəzmişdir, yuşeyri ilə əlaqətli ləfsi bir məna. Əlaqəyi məskurə deməklə nəyə işarə edir şeyx? Ləfsdən məna arasında əlaqəyə. Şeyh Müzəffər Rəhmanlı danışır. Fə izə əxtə əl müfəkkir fil əlfazı zihniyə, ha, nəyə görə məntiqşünasın ehtiyacı var? Əgər müfəkkir, müfəkkir də kimdir? Həmin məntiqşünas. Əgər müfəkkir əlf zihni sözlərdə xəta eləyəndə av təğayyərat əleyhi əhvaluha ya da həmin o mütəfəkkirə görə o şey sözlərin əhvalı ki dəyişir. Əleyhin zəmiri zahirən müfəkkirə gedir də. Bəli. Sözlərin ki halı dəyişir. Bu cür şey baş verəndə ya əlfaz-ı zehniyyədə xətaya yol verir, ya da o sözlərin halı dəyişir. Yu'assur zalik ələ əfkarihi və intiqalatihi zehniyyə. Bu həmin müfəkkirin fikirlərinə və zehni intiqalatına bir mənadan başqa bir mənaya keçməyinə nə edir? Təsir eləyir. Lissə və bil mütəqəddim. Əvvəldə dediyimiz səbəbə görə. Səbəb mütəqəddim nə idi? Rusuxul əlaqə. Məlum oldu. Əlaqənin möhkəmliyinə görə. Bir bu sözlə mənarsa, o qədər güclü əlaqə var ki, müfəkkir onu fikirləşəndə, zehni sözlərdə xətaya yol verəndə, ya onların əhvalında, mənalarda xətaya yol verəndə, o sözlərin əhvalı dəyişibsə, məsəl üçün, deyir, nə edir? Bu xətalar onun fikri nəticələrinə də təsir edir. Fəminə zəruri, nəticə zəruriyyatdandır ki, li tərtibil əfqar-ı səhihə, li talibil ulum, elm tələbəsi üçün. Nədir? Bəli. Zəruridir elm tələbəsi üçün ki, neynəsin? Səhih fikirlər tərtib eləmək üçün ən yoxsinə mərifətə əhvalil əlfaz min vücəhətin ammətin. Gözəlləşdirsin sözün əhvalını. Sözün əhvalına, sözün müxtəlif hallarına olan mərifətin nə üçün gözəlləşdirsin də? Səhv edin. Əhvalını gözəlləşdirsin. Əhvalını yox, sözün əhvalına olan mərifəti ki var, gözəlləşdirsin. Yəni, çox öyrənsin də onları, dəqiq öyrənsin. Minvu cəhətin, ammətin, əlbəttə ki, ümumi cəhətdən. Biz dedik ki, məntiqşünasa ehtiyac yoxdur ki, məsələn, oxusun ki, şeydir, bütün məktəbləri də bu nəhvədən keçirik. Onları da oxumaq yox. Ümumi ki, hansısa bir dilə məxsus olan deyil. Ümumi bütün dillərə məxsus olan cəhətlər ki var. Və kana lizaman alal mantiqi an yabhasa anha muqaddimatan li ilmil mantiq. Və deməli lazım olur məntiq şunasa ki, elmi məntiqə müqəddim olaraq anha gedir əlfaza. Əlfazdan nə etməlidir? Bəhs eləməlidir. Və istianatan biha ala tanzim afkarihi sahihə. Və kömək almalıdır o sözlərdən nə düzgün fikirlərini nizamlamaqdan, tərtib eləməkdən ötürü. Məlum oldu? Deməli bu, özünə olan cəhət nədir? Məntiqşünasının işi nədən ibarətdir? Təfəkkür, zehni intiqalat, bir mənadan başqa mənaya keçmə. Düzdür? Doğru dildə də belə deyək. Bunun üçün nədir? İstər istəməz insan zehni intiqalatda dedik nə olur? Mənada mənaya intiqal eləyəndə istər istəməz zehni ləfslərdən istifadə edir. Bəs bu ki, zehni ləfslər də hansılardır? Həmin o vücudu ləfsidir də, sadəcə o zehni təsəvvürdür. Bu zehni ləfslərdən istifadə edəndə, bunların bu ləfsin özü ilə məna arasında əlaqə o qədər sıxdır ki, insan bu zehni ləfslərdə qədər xətaya yol versə, nəticə olaraq fikri nəticədə də neynir? Xətaya yol verir. Deməli, onda bu əlfazı bu dəqiq öyrənməlidir ki, öz-özünə düşünəndə, təfəkkür eləyəndə də xətaya yol verməsin. Deməli, əlfaz bəhsini aparmaq nədir? Mühümdür. Əlfaz bəhsini həm burada da məntiqdə də çox güclü öyrənin ki, əlfaz bəhsi üsul-i fiqhdə yanaşır. Üsul-i fiqhdə əlfaz bəhsinə ehtiyacı var. Düzdür, biraz başqa cəhətdən yanaşır. Məsələn, orada əsas əmrlər maraqlandırır onu, nəhilər maraqlandırır. Nəyə dəlalət edir? Bəli, ümum mənalı sözlər, xüsus mənalı sözlər, mütləq, müqəyyət, mücməl, mübəyyən. Əlqərəz, amma dəlalətdir filandır. Bu bəhslərdə üsul-i fiqhdə var. Ona görə bunları yəni dəqiq öyrənir. Gəldi əd-dəlalə, dəlalət, tərifud-dəlalə. Dedi ki, biz başlayırıq sözlərə, amma Şeyx Rəhməhullah sözlərə başlayır mənim kitabımda 36-cı səhifədə, Təqsimatul Əlfaz. Elə bil ki, haradasa bir 4 vərəq sonra. Hələ əlfaza keçməmişdən əvvəl yenə müqəddimə qurur, dəlalət müqəddiməsi. Niyə? Çünki biz söz və məna bundan danışırıq, düzdür? Söz mənaya dəlalət edir. Məna mədluldur. Sözün dəlalət edir. Söz özü dəlalət edəndir. Məlum oldu? Ona görə yenə deyəcək ki, bu söz dəlalət edəndir. Məna mədluldur, yox dəlalət nədir? Ona görə gərək məcburdur neynəsin, dəlaləti başa salsın. Ki mühüm bəhs daha. Əd-dəlalət tərifu dəlalə. Dəlalətin tərifi. İza səmi'tə. Necə oxunur bu? Turqa oxunur, turqa. Ha? Turqa oxunur. Zəmmə ilə. Mən turqətə. Yaxşı bizə turqa deyək. Ən azından. Turqa. Turqata. İza səmi'tə turqata babik yantəqilu zihnuk la şəkk illa ila ənə şəxsən aləl bab yəd'uk. Deyir, oturmuşsan evdə. Oturmuşdum divanda, qarmanın dayandı. Birdən qapı döyüldü. Elə bildiyin əməz. Qapı döyülür. Deyir, oturmuşsan, qapı döyülür. Qapı döyüləndə zehnin o dəqiqə intiqal edir ki, qapı arxasında kimsə var, sən istəyir. Məlum oldu? İza səmiyyətə turqətə babiq, qapının döyülməyinə işləndə yəntəqlə zeyhinin, zeyhinin gedir, la şəx, şəkdə yoxdur burada, ilə ənə şəxsən ələl bab, ki, bir dənə şəxsi deyənəfdə qapının ağzında yədə oğuq, sən çağır. Və neysə zalik illə li ənə hazəhət turqə kəşifət ən vücudi şəxsin yədə oğuq. Deyir, bu yalnız, başqa bir şey gördür, yalnız buna görədir ki, bu qapının döyülməyi ki var, kəşf edir qapının arxasında olan bir şəxsin mövcudluğundan. Ki sənin sayılır. Və inşi itə qultə istəyirsən bu cür nədir? Deyir, bunu bir loğru dildə belə izah elədik sənə. İndi elmi dildə istəyirsən inşi itə qultə, istəyirsən elmi dildə belə deyərsən. İnnəha dəllət alə vücudihi. Qapının döyülməsi dəlalət edir qapı arxasında bir şəxsin olmağına. İzən, onda, turqətül bab dallun. Qapının döyülməsi dəlalət edəndir. Vücudu şəxsi da'i. Qapının arxasında çağıran şəxsin olması. Aydın da, qapının arxasında çağıran şəxsin vücudu olması mədlul. Qapının döyülməsi dəlalət edir ki, orada kimsə var. Və hazihi sifətulləti həsələt litturqə dəlalətun. O hal, sifət, xüsusiyyət ki var, hasil olub qapının döyülməsinə, bu nədir? Dəlalətdir. Dəlalət özü bir dənə xüsusiyyətdir. Əslində, belə deyək də, həqiqətdə bir növ iki şey var. Bir qapı, qapı döyülür, dəlalət, o döyülmə dəlalət eləyir və bir dənə də... Dal var, bir mədlul var, dəlalət vücud üzərindir. Bəli, bir dənə də nə var? Həmin o şəxs var ki, qapının arxasında dayanıbdır, düzdür. Dəlalət, deyirəm ki, qapının döyülməsi... Qapının, bəli, qapının döyülməsi dəlalət eləyəndir. Və bu hal ki yarandı, ha? Bu hal ki yarandı qapının döyülməsi mənə kəşf elədi ki, arxada kimsə var. Bu hal nədir? Dəlalətdir. Məlum oldu? Sifətdir də, elə xüsusiyyətdir. Və həkəzə, kullu şeyin izə əlimtə bi vücudihi fəyəntəqiru zihnuki minhu ilə vücudi şeyin axər nüsəmmihi dalilə. Ha belə, hər bir şey ki, əgər sən onun mövcud olduğunu bilsən və nəticə itibarilə onun mövcud olmağından sənin zehnin nəql olsa ondan digər bir şey mövcudluğuna, həmin o şeyi biz dal adlandırırıq, dəlalət edən adlandırırıq. Və şeyul axər, və şeyəl axər mədlulən. Və digər o şeyi də nə adlandırırıq? Mədlul adlandırırıq. Və hazı hissifətü ləti həsələtlə və o sifət ki, həmin o şey üçün hasil olub, xüsusiyyət o da nədir? Dəlalətdir. Fəyətdəzi, məlum olur, min zalik, bu dediyimizdən, ənə dəlaləhiyyə, tərif veririk dəlalətə, qovnu şey bi həvlətin izə əlimtə bi vücudihi, intəqələ zihnukə ilə vücudi şeyin axər. Bir şeyin elə bir halda olmasıdır ki, həmin şeyin sən mövcudluğunu biləndə zehnin başqa bir şeyin mövcudluğuna yönəlir. Məlum oldu? Bəli. Sən qapı dayanıb burada. Düzdür? O qapının dayanmağı orada başqa bir şeyin olmağına dəlalət eləyir? Yox. Amma birdən qapı döyülsə, həmin bu qapının döyülməyi, qulaq asın, həmin bu qapının döyülməyi dəlalət edir ki, qapının arxasında kimsə var. Qapının döyülməyinin bu halı ki var, hal yəni nə? Başqa bir şəxsin olduğunu ki bildirir, ha, bu haldır. Bu halı dəlalətdir. Məlum oldu? Bu hal olmasa, nə dalil var, nə mədlul. Aydındır? Bu hal olur ki, dəlalət və dalil və mədlul yaranır. Məlum oldu? Və burada bunda deyim ki, tərif ümumidir. Ha, kovni şey tək ləfsdən daha çox. Düzdür, biz gələcək dəlalətin növləri var. Əqli dəlaləti var, təbii dəlaləti var, ləfsi dəlaləti var. Növləri var, qismləri var. Bu kovni şey ümumidir. Məsələn, laf belə dinə. Kovni şey bi havlətin. Məsələn, məxluqat. Allahın yaratdıqları. Nəyə dəlalət edir? Allah. Allahın olmağına. Deməli, bu yarananlar, məsələn, ağac nədir? Dəlalət eləyir yaradanın mövcudluğuna. Düzdür? Deməli, bu ağac nədir? Dəlalət eləyəndir. Ağacın olması, mövcudiyyəti ki, o ki, olması var, o dəlalət eləyəndir. Məlum oldu? Dəlalət eləyir. Və onun bu halı dəlalətdir. Aydındır? Həmin o var olmasının halı dəlalətdir ki, mən onu görəndə zehnim nəql olur hara, onu yaradana. Aydındır? Yəni, ümumidir. Əqsam-ı dəlalət, keçirik dəlalətin nədir? Qısımlarına. La şəkkə ənnə intiqalə zehn min şeyin ilə şeyin la yəkunu belə səbəb. Məlum məsələ. Şək yoxdur ki, zehn bir şeydən başqa bir şeyə intiqal olursa, bu səbəbsiz olmur ki. وليس السبب الا رسوخ العلاقه بين الشيئين في الذهن. Deyir və burada səbəb yalnız nədir? Həmin bu iki şey arasında zehində möhkəm əlaqənin olduğuna görədir. Nə deyirəm, o ləfzdən tək danışmırıq. Hər o dəlalət edən adicə məsələn qapının döyülməyi. Qapının döyülməyi ilə qapının döyülməyi nəyə çatdırdı dedik? Arxada bir şəxs var, düzdür? Bu iki şeylə zehnim qapını döyməyinə yönəldi, arxada şəxsin olmağına. Bu iki şey arasında zehnimdə çox güclü əlaqə var. Qapı döyünən kimi o dəqiqə insan nəyə başa düşür? Arxada bir kəs var. Bu güclü əlaqəyə görədir. Yoxsa əgər bu güclü əlaqə olmasa, insan başa düşməyəcək. Səbəbləri var. Məsələn, belə deyək də, insan gərək ona elmi olsun. Bir növ. Aydındır. Məsələn, əgər ləfsdən danışırıqsa, keçən dəfə dedik. Məsələn, gərək nə olsun? Vəzə elmin olsun. elmin olsun ki, bu əlaqə nədir zehində yaransın bu iki şey arasında. Biraz oxuyaq. Və hazəl əlaqətü zehniyə əyzən ləha səbəbun. Bu əlaqə-i zehniyə var, ha? Bu əlaqə-i zehniyənin özünün də nədir? Səbəbi var. Elə deyir də bunu. Və səbəbuha əl-əylm bil-mülazimə beynə şeyin xaricə zehin. Deyir ki, bu zehindən xaricdə bu iki şey arasında olan mülazimə ki var. Mülazimə yəni bir-birini lazım tutmaqdır. Bu varsa deməli, bu birisi də var. Bu xaricdə birinin digərini lazım tutmağı ki var, bu mülazimə ki var. Buna elmin olmağı səbəbdir ki, bu əlaqə sənin zehnində yaransın. Məsələn, deyək ki, bir şəxs başa düşmür ki, qapı döyüləndə arxada kimsə var. İndi qapıdan danışırıq, yoxsa başqa daha uyğun misallar vura bilərik. Aydındır? Buna elmi yoxsa bu mülazimeyə qapı döyülürsə deməli kimsə var da öz-özünə döyülə bilməz. Bu mülazimeyə kiminsə elmi yoxdursa, onda onun üçün o nə daldır, nə də arxada olan şəxs mədluldur. Nə dəlalət eləyəndir, nə dəlalət yoxdur onun üçün. Zehnində həmin əlaqənin yaranmasından ötürü hökmən eləməlidir iki şey arasında olan xaricdə. Zehindən xaricdə ki, o iki şey var, onlar arasında olan o mülazimeyə elm hasil eləməlidir. Və ixtilafi hazihil mülazimə min kovniha zatiyyə av təbiyyə av bi vəz'i vazi'in və cəli cailin qəssəmu əddəlalətə ilə əqsamin səlasətin. Deyir ki, və ixtilafi hazihil mülazimə bu mülazimənin müxtəlif olduğuna görə, bu mülazimə də o xaricdə ki, deyirəm, iki şey arasında mülazimə var, bəzən mülazimə zati cəhətdəndir, təkvini cəhətdəndir. Zatən bu cürdə Allah bunu bu cür yaradı. Məsələn, istilik, belə deyək, tüslü varsa, alov. Allah alovu zatən bu cür təkvinə belə yaradıb ki, bu tüslü olanda alov, alov olanda tüslü çıxır. Əgər yalnız gəlir. Hə də, yaxşı. Təkvidir də, yanır da ona görə. Hə. Onda da alov var da. Yaxşı. Bəzən zatidir, bəzən təbiidir, təbiidir, insan təbiətinə aiddir. Təbii. Bizdə təbii deyirlər. Ya da bir vəz eləyənin, bir qərar verənin qərarı ilə olan bir nədir? Əlaqə, mülazimədir. Aydındır? Bunları insan bilməlidir. İnsan bunları biləndə, zehində istərsəməz, nədir? Bu iki şey arasında olan əlaqə möhkəmlənir və zehində yaranır. Ona görə biri baş verən kimi zehin nəql olur hara? O ikinciyə. Bu olur dəlalət. Deyir, bu mülazimə ki var, bu mülazimənin müxtəlif olduğuna görə, nə cəhətdən zati, təbii, vəz eləyənin vəzi ilə, qərar verənin qərarı ilə olan müxtəliflik var. Bu müxtəlifliyə görə məntiq şünaslar qəssəmu dəlalətə ilə əqsamin səlasə. Dəlaləti üç qismə bölüblər. Əqliyyətən və təbiiyyətən və vəzəyyə. Əqli, təbii, vəzi. Əd-dəlalətul əqliyyə. Əqli dəlalət. Və hiyə fīmə izə kənə beynə dal vəl mədlul mülazimətən zatiyyətən fi vücudihi mələ xavrici. Nədir əqli dəlalət? Əqli dəlalət budur. O yerdə olur ki, əgər dəlalət eləyənlə dəlalət olunmuş, yəni dal və mədlul arasında zati mülazimə olarsa, xarici vücudlarında, onların xaricdəki ki vücudlar var, bunlar arasında zati mülazimə olarsa, buna nə deyəcəyik? Nə deyəcəyik? Əqli dəlalət deyəcəyik. Dəlalət dal və mədlul arasında, onların xarici vücudlarında zatı mülazim olarsa, buna nə deyəcəyik? Dəlalət əqli deyəcəyik. Kəl əsər və müəssir. Əsər və müəssir kimi. Əsər nə? Təsir eləyən, müəssir təsir eləyən, əsər onun təsirin nəticəsində yaranması. Əsər və müəssir. Fə izə əliməli insan məsələni ənnəzov əs-səbah əsərun litulu qursu şəmsi. Deyir ki, məsələn, İnsan bilsə ki, sabahın işığı nəyin nəticəsidir? Günəşin çıxmasının nəticəsidir. Günəşin o dairə, qorusur şəms, yəni günəşin o dairəsi. O dairənin çıxmağının nəticəsidir. Bunu insan bilir. Yəni, hamımız bilir ki, sabahın işığı nədir? Demək ki, günəş çıxıb, düzdür. Bəs deməli, vəra əzzov ələl cidar, deyir, deməli, nəticədə insan divarda işıq görsə, yəntəqilu zehnuhu ilə tulu'i şəmsi qətən onun zehni ara yönəlir ki, günəş çıxırdır. Bu işıq yalnız nə ilə olacaq? Günəşin çıxmasından olacaq. Düzdür? Bunu zehin insan bilir. Və artıq bu işıqı görən kimi, həmin o zehində o mülazimiyə elm olur və zehində əlaqə yaranır bu kişi arasında. İşıqla günəş arasında. İşığı görən kimi zehin o dəqiqə hara gedir? Günəşə çıxmağına. Bunda Allah bu cür yaradır ki, bu günəşdə işıqsasam da zatidir bu arasında bu arada. Məlum oldu. Bu olsa bu birisi hökmən nədir? Olacaq. Aydın oldu. Ona görə də insanın zehnində həmən bu o dəqiqə bu nədir? İki şey arasında əlaqə yaranır və zehin intiqal olur bu mənadan o bir mənaya ki, bunun nədir? Biri dal olur, biri mədlul. Hala da nə deyəcək? Dəlalət. Fəyəkunu zov-əs-subh dallən ələ-şəms. Sübhün işığı dəlalət eləyən olacaq günəşə. Dəlalətən əqliyyətən. Nə cür bir dəlalətlə? Əqli dəlalətlə. Həmin bu hal əqli dəlalətdir. Əqli dəlalətdir. Və misluhu izə səmiğnə sovta mütəkəllimin vəra icidar fəalimnə bi vücudu mütəkəllimin ma. Bununla mislidir ki, məsələn, divarın o tərəfində bir dənə səs eşitsək, biləcək ki, bir nəfər məsələn danışır, biləcək ki, hər hansı bir şəxs var divarın o tərəfində nədir danışır. Qapın döyülməyində yenə buna misal vura bilərik. Hamısı nədir? Dəlaləti əqlidir. Əd-dəlalətü təbiiyyə. Təbii dəlalət. Və hiyə fīmə izə kənətil mülazimə beynə şeyin mülazimətən təbiiyyətən. Bu, o vaxt olur ki, iki şey arasında olan mülazimə təbii mülazimədir. Təbiyyən nə? Ağac, nə bilim, daş formu, hamısı təbiyyətdir? Yox. Əni, əlləti yəqtəzihə təb'ul insan. Deyir, biz ondan danışırıq ki, onu insan təbiyyəti təqaz edir. Ayrıca, bu təbii dəlalət yalnız insana aid bir şeydir. Və qəd yətəxəlləv və yəxtəlif bixtilafi tiba'in nas. Bu, bəzən deyir, nədir? Müxtəlif olur. İnsanın təbiətinin müxtəlif olmasıyla la kəl əsər bin nisbə ilə müəssir əlləzi la yətəxəlləf və la yəxtəlif. Deyir bu əsər kimi deyil. Əsər və müəssirə nisbət olan yəni əsər kimi deyil. Ki o nə müxtəlif olur nə də la yətəxəlləf nə də ondan sonraya da düşmür. Yəni bu müəssir elə bir ki, oldusa əsər də nə olur? Təsir eləyən oldusa əsər də yaranır. nə ondan sonraya düşmür, yəni təsir edən olsa əsər yaranacaq, nə də müxtəlif olmur. Amma təbii dəlalət nə cürdür? Müxtəlif olur. Misal vururam, qalan hissəni gələn dəfə oxuyacaq. Məsələn, insanın təbiətində, insan məsələn bir yerə ağrıyanda nə deyir? Ax deyir. Ax deyir, of deyir. Bunların hamısının insan təbiətinə aid olan bir şeydir. Və nə idi? Məsələn, ağrıya, nə bilim. Bu da dəyişə bilər. Təbiət. Məsələn, mümkündür. Bir vaxtı deyir, sıxıntı üçün. Məsələn, biri, məsələn, belə deyək də, bizim ürfümüzdə deyirsən, məsələn, of deyəndə, məsələn, sıxıntısı var. Mümkündür, məsələn, belə deyək də. Məsələn, qulaq as. İngilislər, məsələn, sıxıntı olanda of deyirlər, yox. Of belə... Mələyirlər olar. Oh, oh my god. Yox, qulaq as. Heç ruslarda yoxdur, of. Düzdür, ax var məsələn, qulaq asın. Bu misalları çoxaltmaq olar, çox çoxaltmaq olar. Onda çoxaltmırıq. Bir dənə məsələn, of deyəndə, bizdə məsələn sıxıntı olanda deyirlər də bizim ölkədə of. Amma belə deyək, ruslar da o sözü demir, of demir. Almanlar demir məsələn, dəqiq bilən ki, of demirlər. Nə bilim, başqa cür deyirlər. Hə. Axı ki, görürsən ki, insan təbiəti müxtəlif olanda bunlar da müxtəlif olur. Söz deyil bu. Yəni, kimsə vəz eləməyib bunu, vəz ilə deyil. Vazı gəlib deyib ki, of sözü dəlalət eləsin ağrıya. Məsələn, ah sözü nəyə dəlalət eləyir kəmran? Dərdiyə, dərdə. Xoğub, inşallah gələn dərs daha geniş danışarıq. Allah razı olsun.